มีเรื่องแปลกๆที่คุณสมควรเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆนะครับคือแกได้ฟังลุงคนหนึ่งบ้านแกอยู่ทางภาคเหนือแกมาขายข้าวหลามอยู่ที่ตลาดจังหวัดนนทบุรีคุณสมควรก็คุยกับแกตอนนั้นขับรถไปส่งเจ้านายแล้วก็รอก็เลยไปคุยกับแกอยู่แกเล่าเรื่องผีคนโดนงูกัดเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆแกบอกว่าคนแถวบ้านแกคนหนึ่งอายุ25แล้วเป็นผู้ชายไปทำนาเสร็จแล้วก็โดนงูเห่ากัดมันฝังเขี้ยวเข้าที่ขาเขาก็กลัวมากแต่ก็ยังตั้งสติได้บ้างเอาผ้าขาวม้ามามัดขาข้างนั้นไม่ให้พิษงูมันแล่นไปถึงหัวใจเร็วแล้วเขาก็รีบกลับบ้านอีกไม่ไกลเลยจะถึงบ้านและจะถึงญาติแล้วแต่ก็ไม่ถึงเพราะล้มฟุบลงซะก่อนตรงนั้นมีต้นมะขามร่างเขาก็กองอยู่ตรงโคนต้นมะขามต้นใหญ่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งค่ำถึงได้ออกตามหากันไปพบเขาก็ตายไปเรียบร้อยแล้วพอพบศพรู้ว่าถูกงูกัดตายก็เอาศพไปวัดทีนี้ผีของเขามาที่บ้านยายของเขาแกตาบอดอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้พาแกไปวัดด้วยเพราะว่ามันกำลังฉุกละหุกแต่แกก็รู้แล้วว่าหลานชายแกโดนงูกัดตายแกอยู่บ้านเสร็จแล้วยายแกก็ได้ยินเสียงคนมาแกก็ถามว่าใครอ่ะไม่มีเสียงตอบถามสองครั้งก็ยังไม่พูดเสียงเดินเหยียบย่ำแผ่นกระดานเรือนมันดังแกตาบอดแต่ว่าหูแกดีจับเสียงความแตกต่างได้ว่าเป็นเสียงฝีเท้าคนในบ้านใครเดินหนักเดินเบายังไงแกรู้หมดพอได้ยินเสียงเดินแกก็จำได้แกรู้แล้วว่าเป็นฝีเท้าของหลานชายแต่แกไม่เอ่ยชื่อแกขนลุกด้วยความรู้สึกว่านั่นเป็นเสียงผีสาฝีเท้าของผีอ่ะเสียงเขาเดินไปทางที่เขาเก็บข้าวของของเขาไว้เป็นมุมส่วนตัวที่มีตู้เสื้อผ้าของเขาวิทยุที่เอาไว้ฟังเพลงลูกทุ่งกระจกหวีน้ำมันใส่ผมอะไรต่างๆที่เป็นของเขาจะอยู่ที่นั่นน่ะยายก็นั่งเงี่ยหูฟังห่างกันแค่คนละมุมบ้านแกฟังเงียบๆว่าเขาจะทำอะไรต่อตอนนั้นหมาในบ้านก็หอนกันโหยหวนเนี่ยแกก็ฟังเสียงนั้นอยู่จนแกได้ยินเสียงสะอื้นเขาร้องไห้แกก็นึกสงสารเขามากจนน้ำตาไหลก็พูดออกไปบอกลูกเอ้ยไอ้มิตรเอ้ยเอ็งไม่ต้องเสียใจไปหรอกคนเรานะเกิดมานะมันต้องตายกันทุกคนน่ะมาแล้วก็ไปเอ็งก็เหมือนกันยายก็เหมือนกันไม่ว่าใครทุกคนในโลกก็ต้องไปไม่ต้องคิดมากหรอกหลานเอ้ยยายก็ยังได้ยินเสียงร้องไห้ยายก็พูดปลอบต่อไปต่อมาเสียงร้องไห้ก็เงียบยายได้ยินเสียงเดินมาหาแกก็กลัวแต่แกก็คิดว่านั่นก็หลานชายของแกเองเขาก็เป็นคนดีเคารพนับถือแกถึงเขาจะตายไปแล้วเป็นผีเขาก็คงไม่มาทำอะไรแกเออมาเถอะหลานมาหายายแกเรียกเขาเสียงฝีเท้าก็เลยชะงักแกก็รอฟังว่าเสียงจะไปทางไหนก็ไม่ได้ยินอีกแกรอจนคนในบ้านกลับมาถึงได้เล่าให้ฟังแม่เขาร้องไห้แล้วก็ไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของเขาก็ไปเห็นว่าตู้เปิดอยู่แล้วเสื้อกับกางเกงชุดหนึ่งออกมาวางอยู่ที่พื้นหน้าตู้เป็นเสื้อลายตัวหนึ่งกางเกงสีดำตัวหนึ่งเสื้อวางทับอยู่บนกางเกงแม่เขาจำได้ว่าเป็นชุดที่เขาชอบมากเลยชุดเก่งของเขาเลยชุดนี้ก็คุยกันว่านี่มันหมายความไปยังไงก็เดากันว่าเขาคงจะอยากให้เอาชุดเนี้ยไปสวมให้เขาพอวันต่อมาแม่ก็นำเสื้อกางเกงชุดนั้นไปใส่โลงให้เขาก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอตกกลางคืนที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยยายก็ไปฟังพระสวดที่วัดด้วยคืนนี้พอกลับบ้านกันก็ต้องแปลกใจมีรอยเท้าเปื้อนดินย่ำจากหน้าบันไดไปถึงหน้าตู้เสื้อผ้าของคนตายรอยเท้าเดินวนอยู่แถวๆนั้นข้าวของอะไรหายไปบ้างสำรวจดูกันใหญ่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหายเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นรอยเท้าใครเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าคนตายแล้วมาทำไมเขายังห่วงอะไรอยู่คิดกันยังไงก็คิดไม่ออกคืนนั้นเขาเข้าฝันบอกแม่ให้เอาเสื้อผ้าชุดใหม่นั้นใส่ให้เขาด้วยพอรู้จุดประสงค์ของเขาก็จัดการให้สวมเสื้อผ้าให้ศพใหม่พอสวดครบกำหนดที่ตั้งเอาไว้ก็เผาพอเผาแล้วตกดึกคืนนั้นพ่อของเขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหมาเห่ากันโห้งโห้งเลี้ยงหมาไว้หลายตัวมันรุมเห่ากันก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดูที่ข้างบ้าน ก็ได้เห็นว่าพวกมันกำลังล้อมงูเห่าตัวเท่าแขนไว้ตัวดำมาเมื่อมเลยแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ้อฟ้อน่ากลัวพ่อก็ปลุกคนอื่นๆบอกให้รู้ว่างูเข้ามาในบริเวณบ้านทุกคนก็ตื่นกันหมดพ่อรีบลงจากบ้านไปจัดการกับงูด้วยความโกรธว่ามันอาจจะเป็นงูตัวที่กัดลูกชายตายมันมาให้ล้างแค้นแล้วเขาไปหาไม้ทุบงูแต่ตีมันไม่ตายซัดเข้าไปที่กลางลำตัวมันก็เลื้อยหนีเข้ามาในป่าข้างทางเขาตามไปแต่ก็ค้นหาตัวไม่เจอคนโบราณเขาเรียกว่าตีงูสันหลังหักนี่มันจะอาฆาตมากขืนปล่อยเอาไว้มันจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆเพราะฉะนั้นคืนนั้นก็แทบจะไม่ได้หลับได้นอนมัวแต่ค้นหางูเห่าตัวนั้นกันอยู่คืนต่อมาพ่อก็ต้องนอนระวังตัวดึกสงัดเขาได้ยินเสียงหมาเห่ากันโชคอีกเขาก็รีบคว้าไฟฉายไปส่องดูที่หน้าบันไดก็ตกตะลึงเพราะว่างูเห่าตัวนั้นมันพยายามจะเลื้อยขึ้นมาตามบันไดเขาสังเกตได้ว่ามันเป็นตัวเดิมแหละเพราะว่าตรงกลางลำตัวมันคดๆเนื่องจากโดนท่อนไม้ฟาดไปเขาส่งเสียงร้องดังเรียกคนอื่นให้ช่วยกันมันก็ดุมากจงูตัวนี้ขู่ฟ้อฟ้อฟ้อแต่ด้วยความร่วมมือกันแล้วก็พวกหมามันก็ช่วยกันอีกแรงก็เลยจัดการไอ้เห่าได้เขาใช้จอบสับตัดหัวมันออกจากลำตัวเพื่อไม่ให้มันฟื้นขึ้นมาอีกเพราะว่าเรื่องตีงูแล้วทิ้งไว้เนี่ยมันเกิดฟื้นขึ้นมาได้เมื่อยามเช้ามืดน้ำค้างตกอากาศเย็นๆมันจะฟื้นเขาว่าอย่างนั้นนะเวลาชาวบ้านตีงูพิษเขาก็เลยมักจะทุบหัวให้เละเพื่อความแน่ใจหรือถ้าจะให้ชัวร์จริงๆก็ตัดหัวมันออกจากลำตัวไปเลยเชื่อกันว่างูตัวนี้แหละที่กัดเจ้าหนุ่มวัยเบญจเพสนี่ตายส่วนมันจะมาทำไมนั้นพวกเขาเดากันไม่ออกลุงแกก็ถามคุณสมควรว่าทำไมคนอายุ25ปีเบญจเพสถึงต้องเคราะห์ร้ายด้วยคุณสมควรก็ไม่รู้จะตอบกันยังไงเหมือนกันก็ได้แต่ได้ยินมาอย่างนี้แหละตอนที่แกอายุ25ปีแม่ก็ให้ไปรดน้ำมนต์ทำบุญสะเดาะเคราะห์แต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนั่นน่ะแกก็ไม่รู้เหมือนกันครับต่อไปจะเล่าเรื่องตำนานของรูปปั้นช้างอาถรรพ์อันเป็นที่มาของวัดช้างล้อมนะครับนานกว่า700ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีใครไม่เคยรับรู้ว่าอาณาจักรสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองแค่ไหนโดยเฉพาะในยุคที่เจ้าพญาลิไทยยังทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่นั้นเมืองลูกหลวงแห่งนี้ได้ถือว่าเป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมากที่สุดเจดีย์สูงใหญ่ตระหง่านเยี่ยมฟ้าแล้วก็มีร่องรอยความยิ่งใหญ่ของอดีตที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงในอดีตทำให้เรามองเห็นภาพอันอลังการที่ผ่านมาแล้วนั้นได้เป็นอย่างดีกำแพงรอบนอกของพระอารามซึ่งกั้นแบ่งพุทธาวาสออกเป็นสัดเป็นส่วนนั้นกว้างใหญ่ในขณะที่ถ้าหากว่าเดินตัดเข้าไปข้างในก็จะแลเห็นซากเสาหินที่สร้างขึ้นมาจากศิลาแรงและอิฐแดงก้อนใหญ่คล้ายกับเป็นอุโบสถตั้งอยู่เบื้องหน้าแต่ว่าเมื่อเดินผ่านจุดนี้เข้าไปโดยมีกำแพงชั้นในล้อมรอบอีกทีก็จะเป็นเจดีย์ใหญ่ที่มีขั้นบันไดทอดขึ้นไปสู่เบื้องบนโดยรอบฐานเจดีย์นั้นก็จะมีรูปปั้นช้างที่บางตัวก็หักพังงวงงาหายไปจนเกือบหมดแล้วก็ล้อมรอบอยู่ทั้งสี่ด้านไม่มีใครทราบว่าวัดแห่งนี้มีชื่อว่าอย่างไรในอดีตหากแต่เมื่อมีคนค้นพบขึ้นมาจึงได้เรียกตามประสาชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เรียกกันติดปากกันมาตามลักษณะของวัดที่เขาเห็นโดยมีรูปช้างเด่นชัดล้อมรอบอยู่นั้นว่าวัดช้างล้อมไม่ต้องแปลกใจถ้าหากว่าท่านเดินทางจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วจะพบว่ามีวัดชื่อเดียวกันนี้อยู่ในอุทยานแห่งประวัติศาสตร์แห่งนั้นเหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าวัดทั้งสองวัดนี่มีรูปปั้นช้างล้อมรอบเหมือนกันแล้วก็นั่นก็ยังไม่ใช่เพียงแห่งเดียวหากแต่ไม่ไกลกันในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั้นก็ยังมีวัดอีกแห่งนึงมีรูปปั้นช้างล้อมรอบเจดีย์อยู่กลางทุ่งวัดแห่งนี้ได้มีชื่อเรียกตามลักษณะเช่นเดียวกันว่าวัดช้างรอบย้อนกลับมายังวัดช้างล้อมที่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อก่อนหน้ากรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยจะเป็นราชธานีของไทยในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อีกโดยในครั้งนั้นถือได้ว่าวัดนี้คือวัดที่สำคัญที่สุดสำหรับกรุงศรีสัชนาลัย เนื่องจากว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นมาแตกต่างไปจากวัดอื่นซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นพระอารามหลวงโดยตรงในความสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือเจดีย์ที่ในวัดช้างล้อมนั้นถือว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการสร้างรูปปั้นช้างล้อมรอบเอาไว้โดยพระเจ้าประสุทธิราชเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยทรงสร้างเอาไว้เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระร่วงอรุณราชกุมารผู้เป็นพระบรมชนกนาถจึงมีช้างเผือกงาดำเป็นคู่พระบารมีสำหรับการสร้างพระเจดีย์แบบนี้มีเขาว่าได้นำมาจากแบบอย่างจากลังกาทวีปซึ่งมีเรื่องราวตำนานอยู่ในหนังสือมหาวงศ์ที่เรียกเจดีย์ในลังกาว่ารุวันเจดีย์โดยมีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นมาเมื่อพ.ศ.400เสร็จโดยพระเจ้าทุตตะคามินีได้ชนช้างชนะพญาเอรันธมินและได้เมืองลังกาคืนมาจากเหล่าศัตรูจากนั้นจึงทรงให้สร้างรุวันเจดีย์ขึ้นมาประดิษฐานพระบรมธาตุเอาไว้ในใจกลางเมืองอนุราชบุรีด้วยเหตุนี้พระเจ้าประสุทธิราชจึงมีพระดำริว่าพระบรมชนกของพระองค์นั้นกอบกู้บ้านเมืองขึ้นมาจากขอมด้วยความยากลำบากสมควรที่จะได้รับการยกย่องประดุจเดียวกันเนื่องด้วยในตำนานของพระร่วงนั้นพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษที่มีฤทธิ์เดชานุภาพเกรียงไกรไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาในวัดช้างล้อมที่ว่าเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายท่านกล่าวอ้างว่าวัดช้างล้อมแห่งนี้เป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสร้างขึ้นมาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราเจาะลึกลงไปในเรื่องราวอดีตที่ผ่านมาของกรุงศรีสัชนาลัยนั้นก็จะทราบว่าพ่อขุนรามคำแหงนั้นพระองค์ทรงเพียงแค่บูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ทรงบูรณะพระเจดีย์ที่วัดกัลยาวนวาดหรือว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวซึ่งอยู่ตรงกันข้ามขึ้นมาด้วยในหลักศิลาจารึกนั้นกล่าวว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงขุดได้พระบรมธาตุแล้วเอาฝังไว้ในใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยก่อพระเจดีย์ไว้แล้วตั้งเวียงผาล้อม3ชั้นบางท่านก็บอกว่าพระเจดีย์แห่งนั้นก็คือที่วัดช้างล้อมแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางท่านแย้งว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวต่อมาเมื่อพิจารณาถึงองค์พระเจดีย์เป็นทรงกลมที่ใหญ่โตของวัดช้างล้อมแล้วนั้นเราก็จะพบว่าสร้างขึ้นมาโดยมีอิทธิพลของลังกาอยู่ประมาณหนึ่งหากแต่ไม่ถึงกับลอกเรียนมาเสียทั้งหมดทีเดียวอาจจะเป็นเพราะช่างคนไทยเมื่อสมัยสุโขทัยได้แก้ไขดัดแปลงให้เปลี่ยนไปโดยจะเห็นได้จากองค์สถูปหรือว่าหอระฆังที่เป็นรูปดอกบัวบานคว่ำแทนที่จะเป็นแบบโอคว่ำของลังกาจึงเชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นมาก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแน่เมื่อครั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ๆนั้นบริเวณเมืองเก่าศรีสัชนาลัยล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยป่าไผ่ที่ขึ้นรกทึบโดยรอบๆ อาณาเขตนั้นก็จะเป็นทุ่งโล่งสลับกับป่าไม้ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านได้เข้ามาปลูกผักทำไร่อยู่เป็นหมู่หมู่ในวันหนึ่งทุกคนจึงได้พบว่าพืชไร่ที่ถูกปลูกเอาไว้นั้นถูกทำลายย่อยยับไปเป็นแถบๆเพราะถูกฝูงช้างป่าที่ยกโขลงกันออกมาเหยียบย่ำเสียหายแม้ว่าพวกชาวบ้านจะไล่จุดไฟจะทำร้ายแต่ว่าฝูงช้างป่าก็ไม่กลัวยังคงออกมากินพืชไร่ของทุกคนอยู่เหมือนเดิมเมื่อหมดหนทางเข้าพวกชาวบ้านจึงช่วยกันพยายามขุดหลุมดักกวากเพื่อที่จะทำร้ายช้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะทำร้ายช้างฝูงนี้ได้สักทีจนเล่าลือกันว่าช้างนี้น่าจะเป็นช้างผีหรือว่าเป็นช้างที่มีคนเลี้ยงจึงได้แสนรู้ไม่กลัวคนวันหนึ่งทุกคนจึงได้คอยดักซุ่มดูจนรู้ว่าช้างป่าฝูงนี้มีอยู่ทั้งหมด36เชือกด้วยกันโดยจ่าฝูงนั้นเป็นช้างพลายตัวใหญ่มหึมาเมื่อล่าช้างไม่ได้พวกชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่าฝูงช้างอยู่ที่ไหนจึงได้แอบติดตามโขลงช้างไปเมื่อยามที่ใกล้รุ่งสางแต่หลังจากที่ติดตามเข้าไปในป่าไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดช้างล้อมในปัจจุบันนี้พวกชาวบ้านจึงพบว่าช้างที่พวกตัวติดตามมานั้นหายไปหากแต่เจอช้างฝูงใหม่ซึ่งเป็นช้างปูนปั้นที่ประดิษฐานอยู่รายรอบพระเจดีย์ซึ่งพอช่วยกันนับก็ปรากฏว่ามีอยู่36เชือกพอดีเช่นกันเมื่อเห็นดังนั้นชาวบ้านจึงพากันคาดคะเนว่าชะรอยฝูงช้างที่ลงไปกินเพื่อไร่ในหมู่บ้านเสียหายนั้นน่าจะเป็นช้างรูปปั้นที่อาจจะเป็นช้างประหลอดหรือช้างอาถรรพ์พวกนี้นะดังนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้ช้างอาถรรพ์เหล่านี้ได้ไปรบกวนหมู่บ้านอีกต่อไป ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันควักลูกในตาของช้างปูนปั้นออกเพื่อที่จะไม่ให้ช้างได้มองเห็นทางอีกต่อไปแม้จะมองดูว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหลวไหลแต่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามกลับปรากฏว่านับแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีฝูงช้างป่าหลุดออกมาทำลายพืชไร่ของชาวบ้านแถบนั้นให้เสียหายอีกเลยเรื่องราวของช้างอาถรรพ์โดยเฉพาะที่วัดช้างล้อมนั้นจึงได้มีการเล่าสืบต่อกันมาแล้วก็มีคนเชื่อว่าหลังจากที่รูปปั้นช้างถูกควักลูกตาฝูงช้างเหล่านั้นก็เหมือนกับถูกทำลายอาถรรพ์ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้อีกต่อไปก็เลยพลอยทำให้เรื่องราวของวัดช้างล้อมกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้ยินได้ฟังนะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ